Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, Беларуская свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. На пытанні наведнікаў нашага сайту ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Алесь Міхалевіч. У пятніцу 26 лістапада у онлайн-канферэнцыі ўзяў удзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Слухайце адказы спадара Рымашэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі? Лідар нацыі, отец нацыі, вождь народов. Это слоган з нашага тоталітарнага мінулага. Таму ніхто. Наступнае пытанне задае Канц з Менску. Спадар Рымашэўскі, навошта вы стварылі вашу партыю, пры тым, што ёсць існуючая дзеючая партыя КХП БНФ, калі вашы мэты фактычна такія ж самыя? І навошта вы лезеце ў гэтыя ганебныя выбары, калі зразумела, што гэта толькі шырма? І наступнае пытанне Канца, ці гатовны вы патрабаваць на ўсіх узроўнях вяртання Зенона Пазняка? Ведаеце, наколькі мэты КХП БНФ падобныя да БХД, я лічу, што насамрэч можна высветліць толькі пры размовах з кіраўніцтвам гэтай партыі. Такой магчымасці я асабіста не меў. Неаднаразова прапаноўваў спадару Беленькаму сустрэцца для абмеркавання магчымай супрацы. На жаль, водгуку не было. Наконт вяртання Зенона Пазняка, лічу, неабходна патрабаваць гарантый бяспекі для Зенона Пазняка пры яго вяртанні. А вось стоіць вяртацца, вырашаць яго самому. Мы не маем права рабіць гэта за яго. Наступнае пытанне задае чытач нашага сайту, які падпісаўся Іван. Адразу тры пытанні, мы адкажам на іх парадку па чарзе. Першае. Якая пазіцыя вашай партыі па пытаннях падатка абкладання? Падаткі не павінны стрымліваць эканамічны рост. Яны павінны быць памяркоўнымі. Мы адыдзем ад заблытанай падаткавай сістэмы. Кожны бізнесмен зможа падлічыць свае падаткі на калькулятары. А сёння для гэтага працуе 200 тысяч бухгалтароў па ўсёй краіне. Наступнае пытанне Івана. Якая ваша пазіцыя па пытаннях мовы і дзяржаўных сімвалаў? Мы адменім вынікі рэферэндуму 1995 году. Не будзем нікога прымушаць размаўляць па-беларуску. Будзем стымуляваць развіццё беларускай мовы і культуры. Ну, прыклад, у мяне ёсць такая добрая ідэя. Да заробку выкладчыкаў, дзяржслужбаў будзе дададзена 20% ад заробку, у выпадку, калі яны будуць скарыстацца беларускай мовай на працу. Перакананы, што адразу жадаючых размаўляць па-беларуску, добраахвотна стане вельмі шмат. І трэцяе пытанне, Івана, ці будуць публікаваныя архівы КДБ? Так, будуць. Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі Віталь з горада Дрыса. На жаль, спадар Віталь, нідзе не магу знайсці, чым вы зарабляеце сваёй сям'і на хлеб. Калі гэта палітычная дзейнасць, то хто плаціць? Я зарабляю сабе на жыццё сваёй працы, сумленнай працы. Не крадзяжом і не падманам. Лічу, што гэта галоўнае. Мая афіцыйная пасада – намеснік старшыні па міжнародных сувязях арганізацыі «Хрысціянская дзелавая ініцыятыва». І яшчэ скажу адно, што падаткавая інспекцыя апошнім часам вельмі шмат шукае крыніцы маіх заробкаў. Паверце, большасць з іх беларуская, за беларускія грошы. Але ў нашай дзяржаве, на жаль, падаткавая інспекцыя – адзін з рэпрэсіўных органаў. Не ўсе іх можна задэклараваць. Вячеслав Бортнік з Гомелі задае наступнае пытанне. Як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання? Станоўча. Злачынная ўлада не мае права забіваць людзей. Наступнае пытанне задае Вячык з Берасця. Ці гатовы вы забараніць дзейнасць кампартыяў нацболу на тэрыторыі Беларусі? Ці зробіце вы камітэт па прыкладу Польшы, які прыцягне да адказнасці тых, хто дапамагаў рэжыму? Ад чыноўнікаў да міліцыянтаў. І які, на вашу думку, павінен быць гімн Беларусі? Лічу, што кампартыі і нацболы наносяць шкоду беларусам, інтарэсам Беларусі. Гэта ўвогуле злачынная ідэалогія. Іх дзейнасць павінна быць забаронена. Аднак, як і ў адносінах да любога грамадзянскага аб'яднання, рашэнне павінна прымацца незалежнымі судамі. Ну і ўвогуле, ўсё, што звязана з камунізмам, камуністычнай ідэалогіяй, як літоўца, мы павінны забараніць. Сённяшняму рэжыму дапамагаюць усе, кожны. Кожны, хто плаціць падаткі, бо яны ідуць у тым ліку на ўтрыманне рэжыму. Мы нікому не будзем помсціць. але перед законом будуть рівні всі. Будемо притягувати до відповідальності за злочинство. Про гімн «Могутний Бог» можу сказати, що це не конфесійний гімн, це національний гімн. Сергій з Мінську розважає. Виборчі комісії на 100% складаються з представників і прихильників тільки одного кандидата. Кампанія йде по сценару Лукашенки, і винік підліку голосів уже відомий. Що ви збираєтесь робити, щоб зламати цей сценар? Це питання я задаю усім кандидатам в президенти. Ми зломимо сценар Лукашенки. Ми лічимо, що основні фальсифікації припадають на дотермінове голосування і закликаємо людей не голосувати дотерміново. Ми вилучаємо велику кількість назиральників. Білоруська християнська демократія разом з іншими партнерськими організаціями організовують площу, мета якої – організація агульнонаціонального страйку і зміну режиму. Наступний удільник онлайн-конференції стали наведник нашого сайту «Кнехт» з Бобруйську. Йому довольно доволі подробязно познайомився з програмою кандидата президента Віталія Римашевського і питається, а чому у вашій програмі створення тільки 26 областей, а, наприклад, не 48? І чому ви пропонуєте давати кредити під 3%, а не задарма? Сутність нашої пропонованої нами адміністраційної реформи. Буде скасований теперішній адміністраційний поділ Білорусі на 118 регіонів, 6 областей і город Мінськ. Пункт угледження оптимізації державного керування метазгодно увести адміністраційний поділ всього тільки на 23 регіони. Тим самим буде скорочена і кількість бюрократів усіх узровнів замість 6 обласних і 118 районних. Буде тільки 23. Таким шляхом ми знизимо видатки на утримання чиновникам, яких стане просто значно менее, і повисимо якість керування держави. А регіональні центри – Брест, Кобрин, Пінськ, Житковичі, Мазир, Речиця, Гомель, Кричев, Бобруйськ, Могилєв, Орша, Вітебськ, Полоцк, Глибокая, Борисов, Менск, Молодечна, Ліда, Гродно, Сморгонь, Барановичі, Слуцьк, Волковиськ отримають можливість контролювати свої видатки, і ось, опроч у перелічених мною городах присутнічують малі городи, це допоможе їм розвиватися. На конт кредитів ми користуємося досвідом європейських країн. Кредити по 3% – це нормальна європейська практика. У нас же такі кредити називають льготами. Ми лічимо, що подобні кредити будуть стимулювати розвиття білоруської економіки. Особливо, що тичиться будівничої галини, товару довготермінового користування. А задарма кредити давати можна. І навіть, я думаю, треба, обов'язково треба заховати можливість задарма отримлювати квартири шматдітним сім'ям, які мають 5 дітей. Але це все ж таки виключення. А тепер перейдемо до питання з анкети кандидата. Нагадаємо, що Радіо Свобода пропонувала усім кандидатам президенти заповнити анкету і відказати на питання Радіо Свобода. І ось як на некоторі з цих питань відказав Віталь Римашевський. Як зміниться під час вашого керування середні заробки, пенсії і чому? Пероконами. Білоруси повинні заробляти не менше, ніж європейці. Середній заробок у Білорусі повинен бути не нижчий, ніж заробки у Польщі або Литві. Це ж тичиться і пенсій. То, скільки сьогодні заробляють білоруси, з'являється просто приниженням цих годних людей. І вони отримують абсолютно мізерні заробки. З іншого боку, існує велика кількість дармоєдів, які живуть за кошт інших. Повелічити пенсії можна, створивши ефективно працюючий пенсійний фонд, якому повинні належати акції самих прибуткових підприємств в Білорусі і частка нерухомості, яка сьогодні належить адміністрації президента. Заробки повеличити можна, коли провести належні реформи, зменшити кількість чиновників, корупціонерів, спецслужб, дати можливість організовувати свободні профсоюзи. Інвестиції в нашу країну так само дадуть можливість годних європейських заробків. І ще одне питання з анкети «Свободи». Які білоруські підприємства, на вашу думку, варто приватизувати і яким чином? Лічу, що перед тим, як приватизувати любі білоруські підприємства, нам потрібно змінити схему приватизації. На сьогодні, як відомо, вона закрита і корупційна. Як тільки ми зробимо цю схему іншу, коли на рівних у її зможуть судильничати і заміжні інвестори, і білоруські бізнесовці, то в першу чергу, в такому випадку, треба приватизувати ті підприємства, які сьогодні не приносять прибутку в білоруській державі. У саму останню чергу треба буде давати на приватизацію буйні прибуткові підприємства. А что тычется таких предприятий, как Беларусь-Калий, нафтоперапрацовщие заводы, то я думаю, что в ближайший час треба устрематься от их приватизации. І знову вітаємося до питання, яке задалі наведники нашого сайту Віталію Ромашевському підчас онлайн-конференції. Вернік з Мінську цікавиться. Адкуль родом ваші батьки? Чому ніде про їх ні слова? Назовіть їх род занятку. Звістки про моїх батьків я ніколи не ховав. Некілька разів в інтерв'ю казав про їх. Зараз знімається навіть відео з їх уділом. І так само з уділом моєї бабулі, яка ще живе недалеко від Кіровська. Соромяться батьків, лічу, це не просто грех, це ще і просто не по-мужчинську. Так само, як і ховати національність або міняти прозвище. Мої батьки білоруси. Тато народився в вісті Амур, Руського району. Там живуть мої строїчні брати і зараз. Сім'ю Римашевських там добре відуюсь. До речі, род Римашевських має шляхетські корені ще з часів Великого князства Литовського. Мій тато все життя пропрацював і дагэтуль працює будовником. Маті – вёскі Пацова Слобода, што недалёка ад Кіровску. Інженер па транспарте. У гэтай вёсцы я праводзіў амаль усе свае вакацыі. Недалёка ад тых мясцін цячэ рэчка Ольса. Магчыма, назва гурта «Стары Ольса» якраз вось паходзіць ад назвы гэтай рэчкі. Трэба спытацца у кіраўніка гэтага гурта. Сергей з Мінску задає наступне питання. Вас і часом вашу партію обвинувачують у гомофобії. Прокоментуйте гэта і викажіть своє ставлення до сексуальних меншостей і однополого кохання. Літеральний переклад гомофобії – це страх перед гомосексуалізмом. Я їх не боюся, тому я не гомофоб, скажу щиро. А серйозно, я християнин, ведаю, що гомосексуалізм, так само, як і зрада у шлюбі, це грех. Тому до грешників я ставлюся з шкодованням. Я веру, что Господь может привести до покаяния каждого человека. Лявон Злоева пытается. Дякую, что вы вздымаете тему льготов потерпелым от Чернобылю. Мы вельми смуткуем у связи с трагичной гибелью академика Ивана Никитченки, які был вашим представником. Те сапраўды вы лишите, что гэта авария супадения? Треба доследовать усе обставины от Ивана Никитченки. Для меня особисто это так само великая страта. Пакуль я допускаю все магчымыя версіі. Мы будзем кантраляваць ходу следства, гэта я абяцаю. Коля пытаецца, адкуль вы бярэце сілы для змагання? Хто вас падтрымлівае і натхняе? Сілы бяруцца ад веры, іх дае Господь. Таксама дапамагае мая сям'я, паплечнікі, якія самааддана увесь час падтрымліваюць і працуюць. Это Павел Северынін, Денис Садовскі, Ірина Губская, Таісія Карпуна, Кабанчук. Многія іншыя людзі, прозвішча якіх не зместяцца і на некалькіх сторонках. Я удачный, Мюхен. Наведник нашего сайта, який подписался, Поль з Мостов, цікавиться. Чи есть у вас план деяния в упадку другого туру выборов? На вашу думку, чи можно при измене влады погоршиться ситуация с демократичными каштовностями Беларуси? У белорусской христианской демократии есть план на выпадок другого тура выборов. И на иншие выпадки. Мы продуглеживаем их. А что тычется демократичного процесса, то в Беларуси ее намаль отсутничает. И погоршаться тут широко еще нема чему. Тому смена улады не может погоршить того, что и так находится в самом кепском стане. Мы безумовно турбуемся на то, что есть сегодня погроза незалежности Беларуси. У тем выпадку, когда до улады придет ставленник иншей державы. Повторюсь, любой иншей державы. Это сапраўды небезпечно. Працяг адказаў кандыдату прэзідэнта Віталя Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцяў, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталій Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергея Балыхіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыхіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Вы на хвалях свободы. З вами Віталь Цыганкоў. І зараз слухайте другую частку адказу Віталя Рымашэвскага на пытанне наведнікаў нашага сайту. Наступное пытание задает наведник сайту, який подписался Маукливы со Слуцку и який является прихильником стратегии бойкоту. Он заявляет, что бойкот – это эффективная зброя борьбы. Чому вы, Виталь, отмовляетесь от этой эффективной тактики, до якой зусім не готовые улады? Бойкот был один из вариантов, які мы, як партия Белорусская Христианская Демократия, разглядали на гэтые президентские выборы. На жаль, ніводная іншая каманда прэзідэнтаў у прэзідэнты Беларусі не падтрымала нашу пазіцыю. А зразумела, байкот магчыма толькі тады, калі большасць дэмакратычных кандыдатаў працуе на яго. Яшчэ адзін наведнік онлайн-канферэнцыі пытаецца, ці падымеце вы пытанне аб законопроекте обороны хатніх жывёлаў ад жорсткага стаўлення і аб прыютах для хатніх жывёлаў, пакуль якіх няма ў Беларусі. Зараз у беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюцца падобны законопроект. И если вы желаете долучиться до его распроцовки, то телефонуйте на номер 8029-167-34-35. Будем працовать разом. Несколько пытаний про бойкот, а так само про митинг 24 листопада задает наведник сайту, який подписался Тимох с городу Менску. Вот что на его разважание отказал Виталий Ромашевский. Мы удельничаем у выборах, как змяніць гэтую ўладу. Байкот быў адзін з варыянтаў, якія мы, як партыя Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, разглядалі на гэтыя прэзідэнцкія выбары. На жаль, ніводная іншая каманда прэтэндэнтаў прэзідэнта Беларусі не падтрымала нашу пазіцыю. Байкот магчымы толькі тады, калі большасць дэмакратычных кандыдатаў на яго працуе. Наконт арыштаў і затрыманняў таксама і сябраў нашай партыі не шкадуюць, пагражаюць, звольняют с працы, дают штрафы и затримливают. А акция 24 листопада не разгонялась, потому что Лукашенко потребны заходние гроши. Я перекананы, что и 19 снежня по той же самой причине Лукашенко будет вымушены тримать на ланцугу своих собак, как кажут. На Кунт-площе у нас разглядается несколько вариантов день. В зависимости от ситуации будет обраны потребный вариант. Долучайтесь на нас. Разом мы перемогчи вдоль. Анонимный наведник нашего сайта задал одразу 7 питаний, некоторые из них не повторяются те, которые звучали ранее, и зараз вы послушаете отказы Виталия Ромашевского на эти питания. Таким чином, как вы ставитесь до Габреев и до державы Израиль? Как и до любой иншей нации и державы. Чи будете вы уводить визы для наведывания России? Мы не будем уводить визы для наведывания России. Это было бы глупство. Чи вы за однопалатный альбо за двухпалатный парламент, якую систему обрання депутатов вы лічите найлепшей? Партия Белорусская Христианская Демократия выступает за двухпалатный парламент. И это зафиксовано, до речи, в нашей программе. А выборчая система повинна быть пропорциональной. Чи збираетесь вы уводить люстрации до державных чиновников, супрацовников державной безпеки? Мы не собираемся вводить люстрации. Мы обеспечим независимость судов, которые будут вырашать, кто был задействован в злочинствах и какую меру покарания им обрать. Ваше ставление до возможности выхода Беларуси у Евросвяз и у НАТО? Беларусь должна остаться нейтральной страной. Ваше ставление до разных религийных конфессий? Это право каждого обирать себе веру. Я православный христианин. В нашей партии есть и католики, и протестанты, и униаты, и атеисты, и так далее. А я поважаю право каждого человека на свободный выбор. Держава не повинна диктовать человеку, во что ему верить и как жить. Безумовно, я православный эту конфессию выбирал себе сам. Але навязывать эту веру никому не буду, потому что каждый человек имеет право на свободный выбор. Миколай, скобрено цікавіцца. Чи координуете вы свои дзеянні с кандидатом Романчуком? Коли не, то чому? На мою думку, гэты союз зрабіў бы вас наймацнейшими на гэтых выборах. Мы готовы координовать свои дзеянні с усімі кандидатами и неодноразово про гэта казали. Не только казали, але и рабілі. Проведенная нами акция 24 листопада про гэта свечит. Мы пропоновали об'єднаться там усім кандидатам. Ну, на жаль, многие из них сказали, что подтримают или своего слова не стримали. Дмитр из Менску цікавіцца, а чаму ваша партія не вилучила кандидатом Павла Северинца? Я був обраний претендентом на пост президента Білорусі на з'їзді білоруської християнської демократії. Переважно більшістю голосів. А Павел Северинець так само підтримав мою кандидатуру і закликав інших сябрів БХД її підтримати. Зараз Павел Северинець є довіреною особою кандидата в президенти Машевського. Керує моїм штабом. Дільничає у агітаційній кампанії. А зараз знову вертаємося до анкети кандидата, яку всі кандидати президенти заповнили на просьбу Білоруської Свободи. І нагадаю, що знайти її можна на нашому сайті свобода.org. Ось деякі питання цієї анкети і як на них відказав Віталь Ромашевський. На вашу думку, чи треба зменшати повномоцтва президента і як? Безумовно, повномоцтва президента Білорусі треба зменшати. Нам треба імкнутися до парламентської республіки. Але поступово. Першим кроком буде внесення правок у Конституцію після обрання незалежного демократичного парламенту і поступове переформатування влади повномоцтвам. Більше надання влади парламенту, більше незалежності судової системи. Думаю, що за 5 років ми могли б перейти до парламентської республіки. Ще одне питання з анкети кандидата. Чим ви будете ліпше за теперішнього президента? Найперш я буду імкнутися працювати на цій посаді як слуга білоруського народу і буду пам'ятати, що я поставлений для служення, а не для царування над цим народом. Вертаємося до питань, які поступили Віталію Ромашевському під час онлайн-конференції на нашому сайті. Ригор з Ліди цікавиться, навошто ви удільничаєте у цих виборах? Ви, будучи одним із 9 альтернативних кандидатів, не маєте абсолютно ніяких шансів на поспіх у цій боротьбі. Чому ви не зніметеся під більш моцного кандидата? Я не ведаю, откуль ви берете реальні рейтинги політики у сучасній Білорусі. Тому покинув це без коментарів. А ось те, що у нас 9 кандидатів, це справді кепсько. Ми проводили перемови об одному кандидаті ще год тому, але я для себе прийняв рішення не критикувати демократичних кандидатів навіть зараз у цій ситуації, хоча по шерегу пунктів їх програми категорично з ними не згодні. Коли цієї стратегії будуть притримуватися інші демократичні кандидати, то ця наша кількість може спрацювати супродіючого режиму. Разом ми можемо взяти більше голосів, ніж один кандидат. І збір підписів це доказав. Навідник, який підписався «Неширий білорус», цікавиться. Чи доводилося вам в житті говорити неправду, а як політику? Дякую за щирий відказ. Часом, як політик, я вимушений йти на компроміси. І це завжди складно, тяжко. Я імкнуся, щоб їх було менше. Сержук Тимошонок з Вітебського задає таке історичне питання. Як ви, як чоловік православний, ставитеся до перехресту Льва Сапеги з православ'я у католіцизм? Як ви лічите, він це зробив з духовно-релігійних або з політичних міркуванняў? З якою мотивацією ви змогли б і чи змогли б відважитися на нешто подобне? Веру не варто міняти по політичних причинах. Это не застанется без наступства, без кепских наступств для человека. Тому для меня на первом месте есть и завсёды будет церква. И я николи не отмолвлюсь от своей веры. Политичная не повинна заминать церковному. Габруся цікавится, что для вас есть самым великим грехом и самой великой каштовностью? Самой великой каштовностью для меня является вера. А про иерархию грехов не хочу разважать на вас, потому что каждый грех ведет до смерти. Чи плануете вы объединяться с кем-нибудь из других кандидатов, бо все мы робим огульную справу, цікавится анонимный наведник? Неодноразово мы пропоновывали супольные деньги демократичным кандидатам. У тим лику супольно организовывать встречу на Кастричинской площади 24 Кастричника. На жаль, а от інших кандидатів відгук на наші пропонови дагэтуль вельми слабы. Навіть ті, хто обіцяє працювати разом, твої слова не стримлюють. Але ми по-ранейшому відкриті до супраці. Наведниця Маша виказує своє меркування. Приємно бачить нарешті, що в Білорусі з'явилися такі молоді і розумні політики, як ви, наприклад. Що для вас означає поняття свободи особи? Свобода особи для мене – це целая сукупность правов особи, которые не могут быть отобраны ни державой, ни иншей особой. Свобода особы человека не повинна быть обмежевана ничем, а прочь его властного сумления и а прочь свободы иншего человека. Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі цікавіцца, ці магчыма вернуць землі, якія калісьці прыналежылі Беларусі, а цяпер уваходзяць у склад іншых краінаў. Ці гатовы вы як прэзідэнт заняцца гэтым пытаннем? Мы павінны падтрымліваць добрасуседскія стасункі з нашымі суседзямі. Нягледзячы на гістарычныя абставіны, у сучасным свеце нельга мяняць дзяржаўныя межы. Таму што гэта вядзе да канфліктаў, да праліцця крыві. Я супраць гэтага. Прыклады Грузіі і Балканаў на відавоку. Аднак гэта не перашкаджае нам падтрымліваць больш актыўна нашу замежную дыаспору, нашых суайчыннікаў, якія пражываюць у іншых дзяржавах. Гэта сапраўды важна і гэта павінна рабіць беларуская дзяржава. Апошняе пытанне онлайн-канферэнцыі задала Вольга з Менску. Яна разважае, што імкненне ў еўразвязцы грамадзян Беларусі не настолькі актыўна, як гэта спрабуюць паказаць некаторыя апазіцыйныя кандыдаты. З іншага боку, усім беларусам хацелася б спрашэння візавага рэжыму з шэнгенскімі краінамі. Віталь, што вы можаце сказаць пра гэтую галіну развіцця дачыненняў Беларусі з Захадам? Згодна з вами. Палітыка ў Беларусі павінна быць прабеларуская. Мы выступаем супраць таго, каб беларусам дыктавалі жыць. Ні з усходу, ні з захаду. Гэтага быць не павінна. Беларусы ў стане самастойна вырашаць, што нам трэба і якіх каштоўнасцях нам прытрымлівацца. На сустрэчах з афіцыйнымі асобамі з Еўразвязу я рэгулярна ўздымаю візавае пытанне. Лічу, што беларусы павінны ездзіць у Еўразвяз без візы. Але шмат залежыць ад пазіцыі нашай улады. Каля месяца таму мы накіравалі зварот у палату прадстаўнікоў, дарэчы, на малога памежнага руху, вырашэнне якога зацягваецца беларускім рэжымам. Пад ціскам грамадскасці напярэдадні выбараў праект быў прыняты. Ну, я дзякую ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, ўсім слухачам Радыё Свабоды за пытанні, якія былі дасланыя. Спадзяюся, што вы іх атрымалі, на іх адказы. Калі не, то заклікаю вас выйсці на плошчу 19 снежня гэтага года, каб абараніць сваё права абіраць кіраўніцтва дзяржавы. Будзем разам змагацца, тады мы пераможам. Выслухалі адказы кандыдату прэзідэнта Віталя Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая прайшла 26 лістапада на сайце Беларускай Свабоды. Раней на ваше пытанне ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастысёў і Алесь Міхалевіч. Нагадаем, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.